تیری یاد پئی ہن بڑیاں تیری یاد پئی تڑپا دیے تیرا نوری ذکر جدو روشن ہون پھل جھڑیاں انج ہجر دی رات نو چمکاوے جیو روشن ہون پھل جھڑیاں جدوں تیرا غلام کہاوا میں کیوں خوف کسے دا کھاوا میں جدوں تیرا غلام تیرے ہندیاں اے مدنی آقا تیرے ورگا کسے اکھ ڈٹھا جگتے ہو سامی نہ جگتے ہو یا تینوں اپنے جیا سمجھن والے اے علم نے کر دے تد اڑیاں تینوں اپنے جیا سمجھن والے کتے مہر علی کتے میں آسی میں خادم او مخدوم میرے کتے میں غیر علی کتے میں آسی میں خادم او مخدوم میرے اے فیض ریاض علی دا اے تیرے اتے رنگ تا جو چڑیاں اے فیض ریاض علی دا اے تیرے اتے رنگ تا جو ریاض علی دا اے تیرے اتے رنگ تا جو چڑیاں